राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 मार्च 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सत्संग कितने कही जाए पूरी कोई कह नहीं सुनता। अपने जो करते हैं वो एक सत्चर्चा करते हैं। सत्चर्चा होती है, सत्कर्म होता है, सत्चिंतन होता है, सत्संग है सत के साथ प्रीति। दूसरी जगह आया है परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के प्रति हमारी सद्भावना, ये सत्संग है। सत्य तत्व जो परमात्मा है उसमें हमारी प्रीति हो जाए उसका नाम सत्संग है। सत्संग कई अर्थ किए हैं। सत का संग, सत में आसक्ति, प्रियता। अब वो भगवान के गुणों में, भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में जो प्रियता है वो सत्संग है। बड़ा लाभ होता है उससे। मैं तो ये कहा करता हूँ कि मुफ्त में लाभ होता है। जैसे कोई कमा करके धनी बनता है परंतु गोद जाने के वाले की अच्छा परिश्रम पड़ता है। वो कल कंगला राजनकपति बने बनाए घर पर जाकर बैठ गया। इसलिए सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है। स्वाभाविक स्वतः है वो, कभी निष्फल नहीं जाता। महत्संगस्तु दुर्लभ हो अगम्य हो अमोघ, तीन बात लिखी है। महापुरुषों का संग दुर्लभ है, मिलता नहीं है। वो दूसरा कहते हैं कि वो अगम्य है, मन हम जान नहीं सकते। क्या पता लगे कौन कैसा महापुरुष है, इसका पता नहीं लगता। ये दो बात होने पर भी कहते हैं अमोघ निष्फल नहीं जाता। सत्संग किया हुआ सफल हो जाता है, निष्फल नहीं। तो वैसा सत्संग हो जाए उसके लिए हम लोग ये सत्चर्चा करते, आपस में भगवान की चर्चा करते, भगवत तत्व की बातें करते हैं आपस में, इससे कि वो सत्संग मिल जाए। क्या पता है कब मिल जाए। उस दिन करते रहे तो अच्छे संतों का संग भी मिल जाए, परमात्मा में प्रेम भी हो जाए। वास्ते सत्चर्चा करते रहे, शास्त्रों का चिंतन वो सत्चिंतन है, परमात्म तत्व का चिंतन है सत्चिंतन है, तत्व का चिंतन है सत्चिंतन है। वो चिंतन स्वतः होगा, स्वाभाविक। भक्ति की जहाँ भूमिकाओं का वर्णन है उसमें रति को बताया है स्वरूप। 11 भूमिका कही है श्रीमद महाचार्य ने, महावाणी में ऐसा आता है। तो जो हरिदास जी महाराज हुए हैं वृंदावन में, उनकी वाणी को महावाणी कहते हैं। जैसे हमें पातंजल योग दर्शन का पातंजल व्याकरण का जो भाष्य महाभ्यास कर रहे हैं, और भाष्य कर रहे थे वो महाभाष्य, ऐसे संतों की वाणी वो महावाणी कहलाती है। उनमें भ्रम आता है तो प्रथम रसिक धर्म को सेवे, दूसरे दया धरी देवे, ऐसे लोग बताए। तो पहले संतों का संग बताया है, फिर उनकी दया पात्रता है, यही मधुसूदन लिखा है शतांग संग है, वो भागवत में भी आया है। तो प्रथम रसिक जनन को सेव है, तो रसिक जन है जो भगवान में रस लेने वाले, भगवान में एक तल्लीन होने वाले, ऐसे पुरुषों को संग मिलता है तो स्वतः ही भगवान में रुचि होती है। रामदेव शतांग प्रसंगात मम बीज संविदो भगवंत हित कर रसायना कथा तद्योषणाता स्वर्ग वर्तमान श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेश। संतों का संग होने से भगवान के प्रभाव की, भगवान के सामर्थ्य की बातें चलती, वो हित कारण रसायना हृदय और कानों को रस देने वाली कथा होती। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज आपके मुख से ये जो कथा अमृत है वो कानों से पीता हुआ मैं तृप्त नहीं होता हूँ। ये जो संसार में भूख प्यास है ये बहुत तेज है, परंतु आपके मुख से अमृत बरस रहा है, इसको पीते हुए त्यक्त हो, जब पानी भी नहीं पीता हूँ तो भूख प्यास लगती नहीं है, उसमें एक रस ऐसा आ गया, इतनी विचित्रता आ गई है। भगवान के उन कथाओं में एक रस आता है, एक आनंद आता है, एक विलक्षणता आती है, चित खिंचता है। प्रेम कथा है मैंने सुनी, वो जो चलते तो नारद जी भी खिंच जाते हैं, जहाँ होते हैं वहां से खिंच जाते हैं, शनकादि खिंच जाते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष आकृष्ट हो जाते हैं। आत्मा रामास्त मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहि भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। क्योंकि भगवान ऐसे ही है, उनके गुण ही ऐसे ही है, जिनको कोई चीज की जरूरत नहीं, कभी एक अकृति भेद हो गया है, वास्तव तत्व को जान लिए है और कोई परवाह नहीं है। वे भगवान में भक्ति करते हैं तो वे क्यों करते हैं, कोई तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, कोई शक्ति प्राप्त करना है, कोई प्रेम प्राप्त करना है, क्या करना है, कहा कुछ नहीं है। इत्थम भूत गुणो हरि बताए, भगवान के गुण ही ऐसे हैं जो मन आकृष्ट हो जाता है। अपने भी सुनते हैं, सत्संग ही सुनते हैं तो अच्छी बातें लगती है। बात एक याद आ गई, कलकत्ते में रामायण का पाठ होता है, मैंने ठीक है माई में दो पिछड़ी जा रही है मोटा धोरा धरा धरा धरा, ऐसा उत्साह आया उनके मन में, मैंने देखा एक एक से घर लाभ लूटने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोगों की साधारण ये भगवत चर्चा है, रामायण का पाठ, पाठ में इतनी समझ नहीं आती है, तो क्या उस ध्वनि में क्या विलक्षणता है, तो लोग खिंच जाते हैं। मेरे को तो आश्चर्य आता है, हम सत्संग की बातें कहते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, पर लोगों में इतना आकर्षण नहीं होता, रामायण का पाठ करते तो वो देखो बहुत आकर्षक, दो दो तीन लाख आदमी आ जाते हैं और आकृष्ट हो जाते हैं। तो बात क्या है कि श्री भगवान की लीला है तो वर्णन करते हैं भगवान की लीला और वाणी है श्री गोस्वामी जी महाराज की, तो दोनों बातें आ गई। स्वागत में सकल जग माही सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लाग करी सब प्रीति, हे दुराज जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान की सेवक। ये दो अलौकिक है तो उसमें राम जी की तो कथा है और गोस्वामी जी महाराज का वर्णन किया हुआ है, तो रामायण में बहुत विशेष आनंद आता है। और कितनी विलक्षण बात हो गई है, संबंध 1631 कहिए तो 2000 से ऊपर वर्ष या 4000 से ऊपर वर्ष हो गए, अभी नया नया होता है, नया नया बड़ा आकर्षण होता है, बड़ी प्रिय लगती है, रागड़ी प्रिय लगे, लय पड़ी लगे, शब्द में नया हो तो शब्द रागड़ी में शक्ति आ जाती है। गोपिकाओं ने कहा नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् विखन साधितो विश्व गुप्त ये सख उदयन सात्वे, आप कैसे है नखल गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा नंदनी नहीं है, लोग तो गोपिका नंदन कहते हैं, यशोदा में जाके लाला है, न घर गोपी का नंदन भगवान, एक गोपी कहे के यशोदा नंदनी नहीं है। अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् जितने देहधारी है मनुष्य पशु पक्षी देवता राक्षस असुर चारण गिंधर गंधर्व आदि अनेक जातियों के जीव है, अखिल देही जिद कोई बात बाकी नहीं, कीट पतंग नीचा ऐसे जीव है उनका भी अंतरात्म देख, उनकी अंतरात्मा को देखने वाले सबका भीतर से जानने वाले सबके भीतर विराजमान वाले सबके प्यारे अपना अपना स्वरूप सबको प्यारे, कोई मौत को नहीं चाहता, मैं बना रहा हूँ अपने में प्रियता है, उनका भी दर्शन दर्शन रूप देखने वाले परमात्मा आप हैं। अखिल देह नाम अंतरात्मा देख, अंतरात्मा को देखने वाले तो वो भी कह जाते हैं साधु। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो आप यादव कुल में अवतार लिया, ऐसे आप हैं। गोपिका कहती सखी फल को सख कहती है, तो भगवान को दूजे बहुत बड़े हो तो और हो जाए, ऐसे नहीं है, हमारे प्यारे सहयोग सखाई भगवान और भगवान के जीव दोनों बड़े सखा है, आपस में बड़े मित्र है। इस बात से संत भगवान को अपना प्यारा मित्र बताते हैं, वैसा मित्र कोई है नहीं। उमा राम समय तु जग माही गुरु की तो माँ तो बंधु को नाही, ये बहुत प्यारे भगवान है। अपने तो मांगे तो एक बात याद आ गई, आप लोग कृपा करके और भगवान से ये कहते रहो दिन में रात में सुबह शाम सब कोई बता लगे, हे नाथ आपसे और कुछ नहीं चाहते, आप हमारे को मीठे लगे प्यारे लगे, बस कहीं रहे कैसे ही करें कुछ बात नहीं, दर्शन दे न दे आपके जैसे मर्जी हो, आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है, एक ही बात मांगते हैं आप मीठे लगे प्यारे लगे, मिठास होता है, ऐसा प्यारा कोई है नहीं। पर प्रेमास्पदम ये तक परम प्रेम रूप, ये ज्ञान से भी ऊंची बात है, संत कहते इस बात को, जैसे धन होता है ना सब धन के लिए चेष्टा करते हैं, धन कमाते हैं, धन रखते हैं, संचय करते हैं, परंतु धन की महिमा है उससे ज्यादा लोभ की महिमा है। लोभ होता है तब धन की कीमत समझता है, लोभ नहीं तो घरी जाती नहीं। जिसके हृदय में लोभ नहीं उसके धन दे तो क्या होगा। तो तत्व ज्ञान है वो तो है धन, और उसका लोभ है उसका नाम है प्रेम, प्रियता। तो धन तो नीचे की तरफ लगाता है, ये ऊंचे जिससे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, क्यों लगाता है। तो तत्व ज्ञान तो धन रूप है और प्रेम वो लोभ है, भगवान का आकर्षण प्रियता है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि भगवान ने हरदम कहते रहो भगवान से, कहोगे नाथ आप प्यारे लगे, आप मीठे लगे, आप हमारे को अच्छे लगे, ये प्रार्थना करो। और कोई जरूरत नहीं है, एक प्यारे लगे भगवान, चित्त आकृष्ट हो जाए, खिंच जाए, जिसके बिना हम रह न सके। एक संता ने बात सुनी, अरे महाराज ज्ञान दो आपके जिज्ञासुओं को, दो ध्यान दो जो ध्यान करना चाहते हैं, भक्ति दे दो भक्ति करना चाहते हैं, हम तो एक बात चाहते हैं महाराज। क्या? कहते हमारे हृदय में लाल लगा दो, आग लगा दो आप, तो पूछे ही नहीं, कैसी लग जाए तो कभी बुझे नहीं, जैसे अत्यंत प्यासा हो और ठंडा पवित्र गंगा जल मिल जाए, तो उसमें है तो पीता तो कितना आनंद आता है, एक एक घूंट में आनंद आता है। उसमें बताया कि वो जो गंगा जल पीते हैं बहुत मीठा पानी बढ़िया अमृत पीते हैं, उसमें दो गलतियां आ जाती है। एक तो ये कि उसका अंत आ जाता है, समाप्ति हो जाती है, अंत नहीं आया तो पेट भर जाता है, तो उस प्रेम में पेट तो भरता नहीं, अंत आता नहीं, बस चिंतन करते रहो मस्त हो जाते, आनंद ही आनंद लूटे लो। सदा दिवाली संत कह रहा तो कह रहा है, तो एक एक घूट में एक आनंद आता है, एक एक रस आता है विलक्षण, उसका अंत आता ही हरि आनंद हरि कथा आनंद है। और यदि प्रेम पिपासा मिटती नहीं, प्रत्येक क्षण वर्धमान है, तो अगली मछली ये बताया इसका निर्वचन नहीं कर सकते, वाणी से कह नहीं सकते, वाणी से तो संसार के विषय नहीं, बिका देर मिश्री मीठी होती है, मीठी होती क्या तो मीठी होती है, कैसी होती बता नहीं सकते। ऐसा प्रेम है, ऐसा बर सरिष को राम सुने ही जग जपूजे, राम राम जपूजे ही। वहां बात है चित्रकूट में जब मिलन हुआ है, अयोध्या से रवाना हुए तो वर्जी थे नहीं वहां, फिर वर्जी मिले वहां चित्रकूट में, फिर जनक महाराज भी आ गए, बड़ा विचित्र समागम हुआ। वशिष्ठ जी महाराज, जनक महाराज, भरत जी, ऋषि मुनि, माताएं, भाई, सब विलक्षण माताएं, प्रेम की मूर्ति साक्षात जागृत मूर्ति। तो वहां ज्ञानियों में शिरोमणि जनक जी महाराज है, वे जनक जी महाराज कहते हैं धर्म राज में ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू, सो मति मोर भरत मई माई, कह का छल छुमति निछाई। ब्रह्म विचारू उसे गोष्ठी में मेरा मन है, मेरी बुद्धि काम करती है, वहां धर्म का निर्णय करता हो, राजनीति का विचार करना हो, तो उन बातों में मेरा मन यथामति मोर प्रचार, बुद्धि के अनुसार मेरा इसमें प्रचार है, सोमति मोर वो मेरी बुद्धि भरत की महिमा को कहे क्या, छल करके छू भी नहीं सकते। जहां जाए मन विधि हरि हर को, कितनी वृक्ष है तो कैसे कहा क्या है भगवान जाए। अगम सन नहीं है भरत और भूगर को, रघुवर जी महाराज का भरत जी का स्नेह बड़ा अगम है, वो पहुंच नहीं, हम समझ नहीं सकते। समझे क्या, ये जो समझ हमारी है वो है माया का कार्य, वो है माया से अतीत परमात्म तत्व बोध उसका प्रेम, ये चर्चा भगवान की। अब नहीं कर सकते हैं कि सत्संग कभी बढ़िया चलती है, कभी भगवान के गुणों का, कभी लीला का वर्णन होता है, कभी भगवान नाम का कीर्तन होता है, प्रेम से जब मस्त हो जाते हैं तो कुछ उसका आभास आता है, तो प्रतिबिंब आता है, थोड़ा कभी चिलको पड़े थोड़ा चिलको, उसमें कितना आनंद है, विलक्षण बात है। तो ये भगवान की बात विलक्षण बहुत है। संसार में तो बस लोग रुचे हुए अपने पैसे में और भोगों में, वे जान नहीं सकते क्या जाना चाहिए, उनकी बुद्धि अगर जाती ही नहीं, जिसमें आजकल तो बहुत ज्यादा ही जड़ता आ गई, जड़ता बहुत जड़ता। गोस्वामी महाराज कितने जानकार थे, कलजो को पता मल मूल मलिना ऐसा है, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली हो गया है। जैसे मछली को कह दिया जाए तुम्हारे को जल से दूर करेंगे तो सुनते वो घबरा जाए, ऐसे आज कह देंगे झूठ कपट ये छोड़ दो घबरा जाएंगे। जैसे पानी से दूर करे मछली घबरा जाती है, ऐसे घबराहट पैदा हो जाती है कि ये कैसे छूट जाएगा। अब भी भगवान को क्या जाने, भगवान प्रेम को क्या जाने, कितने विपरीत चले गए, कितना विपरीत अभी समय आ गया है, कितने उल्टे जा रहे हैं, किसको कोई ठिकाना नहीं। ऐसे समय में आप हम ये चर्चा करते हैं, ये भी चर्चा बहुत ऊंची हो गई। अभाव में मूल्य दिखता है, रोजाना भगत पर रोटी मिल जाए, जब मिल जाए तो पता नहीं उसका, परंतु नहीं मिलता है तो पता लगता है, कितनी विलक्षण बात है। तो भगवान की बहुत विचित्र बात है, उसमें मन लग जाए किसी का ही तो क्या करना है। तो भगवान से अपने प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना करते हैं यही महाराज राम जी सत्संग कोई दीजिए, बार बार भगवान विनती कृपा मोह पर कीजिए, राम जी संत समागम दीजिए, संतों का संग मिले, सताम प्रसंग आदि होंगे भगवान की प्रभाव कथा होता है, हृदय कानों को रस देने वाली उसके सेवन करते न से श्रद्धा और प्रीति अनुक्रम से हो जाती है, भक्ति रति तीन बात होता है, भूख लगी हो तो ग्रास ग्रास में खुला पाया भूख मिटती है और तृप्ति होती है, रस आता है खुद पाए अनुभाषण। इस तरह से भगवान की कथा, भगवान के भजन, भगवान की लीला, भगवान के तत्व का विवेचन, भगवान के प्रेम का विवेचन, प्रेमियों की कथा अलौकिक होती है। तो हम तो यू अंदाजन कर सकते हैं, ऐसी बात है, अपने तो अपने होती उसी चर्चा करते रहो, भगवान की तरफ लग जाए और भगवान से यही मांगो कि हे नाथ हमारा मन आप में लगता है, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु कभी विस्मृति न हो, भगवान की भूल न हो जाए, उसमें आनंद आता है, वो एक विलक्षण होता है, अलौकिक आनंद है। संसार के पदार्थों का संग्रह करना और भोग करने में भी एक रस आता है, परंतु वो बड़ी नीरसता में बदलता है, और भगवान के प्रेम का रस है जो रस में बदलता ही चला, अगर उसमें प्रेम प्रत्यक्षम वर्धमान तत्व ज्ञान है वो तो बोध हो जाता है, बढ़ता नहीं, अखंड आनंद अपार आनंद रस है, उसमें प्रत्यक्ष वर्धमान रस है, बढ़ जा ही देता है। संतों ने कहा है कि उसमें पूर्णिमा नहीं होती, चंद्रमा जैसे उदय होता है फिर उसी कला बढ़ती है तो पूर्णिमा आ जाती है उसमें, तो पूर्णिमा पूरी कला हो जाती है, फिर एक कम से हो जाने लगती है। प्रेम का रस है ऐसी वो जो पूर्णिमा आती ही नहीं, पूर्णिमा होती ही नहीं, तो रस बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे भगवान की प्रेम कथा है, तो भगवान के गुण गाओ, उसके उपाय है कि भक्तों के चरित्र पढ़ो। मैंने बहुत बार कहा है आपने किया तो शायद हो गया ही होगा, पता नहीं क्यों नहीं किया होगा, एक साधारण बात मैंने कही है। अपना जो जैसी अवस्था है ना, इस अवस्था के अनुसार ऐसी परिस्थिति में एकांत बैठ जाए और भक्तों का चरित्र पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, चाहे विनय पत्रिका पढ़े, चाहे भक्तों के चरित्र पढ़े, भक्तों के और भगवान के मिलन का प्रसंग पढ़े, ये पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते एक रस आता है, हृदय गदगद होता है, वाणी गदगद हो जाती है, आंखों में अश्रु आने लगते हैं, रोमांच होता है, ऐसी सही में कभी कभी होती है, उसमें किसी कुछ याद नहीं आता है। ऐसा वो पढ़ते पढ़ते हो जाए तो पुस्तक को तो स्थगित कर दो और मन से भगवान की बातें कहते रहो, रोते रहो, प्रार्थना करते रहो, भगवान में लगे रहो। स्वतः लगा रहे तो फिर जरूरत नहीं पुस्तक पढ़ने की। कुछ देरी के बाद अगर वैसा मन ना रहे, बाह्य वृत्ति हो जाए, दूसरा चिंतन हो, तो फिर वही पुस्तक पढ़ो। जहाँ पढ़ने से ऐसा आनंद आया उसे एक दो पन्ना पीछे से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते वहाँ इस दशा होगी तो फिर पुस्तक छोड़ दो। विनय पत्रिका में ऐसे ऐसे विलक्षण पद है, साधकों की जो दशा होती है उसका वर्णन है, उसका तरह तरह का वर्णन है, वो करते करते प्रेम आना लगा तो पुस्तक छोड़ दिया। बस प्रार्थना करो, नाम कीर्तन करो, पद कीर्तन करो, लीलाओं का चिंतन करो, वो साधारण साधारण बात होती है, उसमें बड़ा विलक्षण रस आता है। जब प्रेम उमड़ता है, प्यार आता है, तो कोई बात याद आ जाती है भगवान की, मामूली सी, उस मामूली बात में भी इतना विलक्षण आता है जब कोई समुद्र उमड़ गया हो, ऐसा आ जाता है। तो इस तरह से आप करके देखो, ये अपने अपने काबू में आ जाए, मख में आ जाए, अनुभव में आ जाए, ऐसी बात है। बड़ी बड़ी बातें कहते सुनते तो है, तो इस तरह से आप लोग करके देखो, सुबह शाम दोपहर में रात्रि में जब कभी मौका मिले ऐसे देखो, उसमें नाम जप करो, कीर्तन करो, गुणों का चिंतन करो, लीला का चिंतन करो, तत्वों का चिंतन करो, भगवान की कृपा गुणों का चिंतन करो, भक्तों के प्रेम का कथन करो, भगवान की भक्ति के मिलन का प्रसंग आ जाए, उसमें एक विलक्षण रस आता है। ऐसा आप रोजाना करके देखो तो सही, घंटा दो घंटा ऐसा समय निकालो, जो सुगम है आप सुगम पड़े समय, दिन में रात में सुबह शाम में कोई है सुन मिल जाए, बस बैठ कर देखो आप, ऐसे अभ्यास किया जाए घंटा दो घंटा तीन घंटा हो जाना और मन लगाया जाए, लग जाए तो फिर लग जाए, उसको परवाह नहीं। संसार के काम बिगड़ते हो तो बिगड़ते रहो, संसार के काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाएंगे, सद जाए शुद्ध जाए तो बिगड़ जाएंगे, ये खाता में खाएंगे, शुद्ध में बिगड़ेगा, बिगड़े में बिगड़ेगा, बिगड़े ये उसमें, और परमात्मा में प्रेम लग जाए तो बड़ा निहाल सदा के लिए निहाल हो जाए। स्वास्थ्य भगवान में से लग जाओ, अपने करके देखो, ये साधारण उपाय है अपना। हम जिस स्तर में है ना, ऊंची ऊंची बातें करें तो कहाँ तक करें, लखपति करोड़पति अरबपति बातें करें, अरे अपने सौ दो सौ रूपये की बातें करो, ऐसी ऐसे भगवान के प्रेम निशाधान कीर्तन की, चिंतन की, भक्तों के चरित्र की, केनो धृता वसुमती जले शैले निमग्ना नग्ना च पांडव वधु स्थगिता दुखुलेगी। जल में डूबी हुई पृथ्वी को ले आई और कौरवार ने मैं डूबती हुई द्रौपदी के चीर बढ़ा दिए। सम्मेचो सम्मोचितो जलसरस्य मुखात् गजेन्द्रः, जलचर के भूख से गजेन्द्र गिरा कर गई। दिग्गोचरो भव तुवे शलीन बंधु दीन बंधु दिग्गोचर। ऐसे कहते कहते कहते लग जाओ। देखो एक विशेष आनंद आता है, ये अपने कर सकते हैं, ऊंची ऊंची बातें सुन सकते हैं, कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर घन की बातें की है। घर की भूख जाए, घर की भूख जग जाए, जो दराते आए तो भगवान की ऊंची बातें हैं वो पर धन की तरह नहीं, अपना धन है, उसमें रस आता है, विशुद्ध आती है। परंतु इस तरह से अनुभव करके देखो फिर कितनी विलक्षणता आती है, अलौक आनंद आता है। ऐसे लग जाओ भाई से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। राम जी से लगे रहो भाई, संबंध जोड़े रखो, नाम जप करते रहे, चिंतन करते रहे, सुनते रहे, किसी एक इंद्रिय से भी भगवान के साथ संबंध जोड़ दो। कान से भगवान की सुने तो कान से भगवान का संबंध जुड़ गया, जबान से नाम ले तो जबान से जुड़ गया, मन से चिंतन करे तो संबंध जुड़ गया, बड़े बड़े भगवान के लीला के स्थल वहां चले गए तो शरीर संबंध जुड़ गया, किसी तरह से भगवान का संबंध जुड़ा रहे। जैसे ये बिजली का करंट है मिल जाने से आता है, थोड़ा इधर उधर रह जाए वो आता नहीं, ऐसे भगवान से संबंध जुड़ जाए भीतर का और खुद का जुड़ जाए तो फिर कड़ाई का विलक्षणता आ जाती है स्वाभाविक ही। ऐसे भगवान का संबंध लेकर चलो। फिर देखो ये गोचरो भव तुवे दीन बंधु, मैं दीन बंधु दीनों की रक्षा करने वाला। नई बात पर जो न सभी बोलन बलम हुआ, ये संसार में नो जोन को न जाया नई बात पर जो, ये भी कोई संबंध ही अपना नहीं है, ये धन संपत्ति नहीं है, ये बल भी अपना नहीं है, स्टेशन भी अपना नहीं है, ये अच्छा अच्छा दिखता है सब छूट जाएगा, एक दिन कौन निकल जाएगी। सुपना सो हो जाओ उसी सुत को तुम धन धाम, तो भगवान का संबंध जोड़ लो, निहाल हो जाओ। संतो बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी अलग अलग बात है, अभी मौका मिला हुआ है भगवान की कृपा से, बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। कलयुग का समय और भारत वर्ष में और अच्छे मनुष्य जन्म में अपनी स्थिति है। भागवत रामायण कई ग्रंथ ऐसे ऐसे ग्रंथ उनका पता लग गया है, संत महात्माओं की कृपा, भगवान की विशेष कृपा, भगवान की विशेष कृपा होती है जब सत्संग मिलता है, सत्चर्चा होती है, भगवान में मन लगता है। इसको हम लगा ले अपने मन को, अपने हाथ की बात नहीं है, भगवान की कृपा से लगता है। तो सज्जनों मौका बड़ा सुंदर लगा है, उसके चिंतन करे, उसी को बात करे, उसके सिवाय और सुहावे नहीं, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तो ही मन भावे। हृदय में फेंक कर बढ़िया बढ़िया बातें, अच्छी संसार के भोगों की दुनिया कोई अच्छी नहीं लगे। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ ऐसी लाए लग जाए, आग लग जाए, आपके बिना जलन हो जाए, आपके बिना रहा न जाए, आपकी बात सुने, नाम सुने तो कुछ शांति मिलते, फिर भी वो भीतर की आग उसे ही नहीं, एक व्याकुलता जागृत हो जाए। दिन नहीं भूख, रण नहीं निद्रा, दिन में भूख न लगे, रात में नींद न आवे, और एक एक ही बात रहे भीतर में, तो जो बड़े भाग्यशाली की बात है। और ये हम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बात तो बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु ये तो आप और हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। मेरे विचार में तो आप हम सबके सब इसे लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा विचार हो जाए और एक विचार करो आप अपने इधर रुचि करके चलना शुरू करो, देखो एक विलक्षणता आती है, अलौकिकता आती है, विचित्रता आती है, निहाल हो जाएंगे निहाल। समय चला गया, बहुत सा समय चला गया है, और चला गया नहीं चला जा रहा है, शरीरों का कुछ पता नहीं है, संयोग का पता नहीं है, स्वास्थ्य का पता नहीं है, और सज्जनों अपने भाव का भी पता नहीं है। तो जब भाव पैदा हो जाए तभी काम कर दूं, जैसे शास्त्रों में बात आई है, एक बात याद आ गई, तो ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए तो बड़े रहो श्राद्ध कर दो, कोई जगह हो कैसे ही हो, अच्छे पात्र मिल जाए, कोई तिथि कोई नक्षत्र कोई सब कैसा ही हो श्राद्ध कर दो। इस तरह से भगवान की बात मिल जाए, भगवत संबंधित चर्चा मिल जाए, तो कहीं हो कैसे ही हो कोई हो लग जाओ भगवान। ये बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज, ये हरदम नहीं मिलती है बात, अभी इसकी कीमत जानते नहीं है। मनुष्य के ऊपर भगवान ने कितनी कृपा की है और कितना पक्षपात किया है भगवान ने, क्यों किया है वो जानते नहीं। विशेष समदर्शी मोई कह सबको, भगवान कहते हैं मेरे समदर्शी लोग कहते हैं, परंतु मेरे को तो सेवक प्यारा लगता है, हमारी समान दृष्टि रहती है, तो सेवक तो प्यारा लगे और मनुष्य के ऊपर भगवान ने कृपा की है, देवताओं पर ऐसी नहीं है, ऐसी विलक्षण कृपा भगवान की क्यों की है वो इसका कोई उत्तर नहीं है। हम लोगों पर कृपा विशेष होगी, मनुष्य मात्र पर कृपा है, मनुष्य मात्र में भी जो ऐसा प्रसंग मिलता है वो भगवान की विशेष कृपा होती है, कि हम कृपा कर चित्त में जाएं, जैसे कृपा दृष्टि से भगवान देखते हैं, तब ऐसा काम होता है। तो अभी हमारे पर भगवान की कृपा हो रही है, जो हमारे को ऐसा मौका मिल रहा है, तो सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ, चलते फिरते उठते बैठते भगवान ले रहे हैं, ये चिंतन करते हो, विलक्षण आनंद जाएगा। देखे समय खाली न जाए, समय के समान कीमती कोई वस्तु नहीं है, समय जाने धन विद्या योग्यता महिमा बड़ी बड़ी हो जाती है, पर समय नहीं मिलता है, वो समय भगवान में मिल जाए, भगवान में लग जाए। साहानि तद्मत् छिद्रम साचान्ध जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेव न चिंतये। वो बड़ी हारी है, बड़ी भारी गलती है, बड़ी अंधता है, बड़ी मूढ़ता है, जिस क्रम में भगवान का चिंतन नहीं होता है। आज तो बहुत ही पतन की तरफ जा रहा है, जोर से ऐसे जोर से जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्य का मन मछली बन गया है, पाप को छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा मौका है। इस मौके में भगवान की बात मिले तो संतों की वाणी में आता है, खार समुद्र बीच अमृत बेरी, खार समुद्र खारा उसके बीच में एक अमृत बेरी, अमृत बेरी जैसे लंका में विभीषण, इस तरह की बात है। तो हम लोगों को ऐसा मौका मिलता है चर्चा करने का, भगवान के चिंतन करने का, भगवान की बनाई हुई ग्रंथों का, भगवान की वाणी और संतों की वाणी, गीता और रामायण, इसका पाठ करने का मौका मिलता है। ये मामूली चीज नहीं है, मनुष्य कीमत नहीं समझा, जिसको प्राप्त होगी ना, प्राप्त होने पर चीज की कीमत नहीं होती, एक अंगुली भी टूट जाए तो पीसी रबड़ की बना लो, पर वो चीज नहीं होती जो अभी है, एक अंग गिर जाए तो वो नहीं बनता, मनुष्य का शरीर मिट जाएगा तो मिल जाएगा, ये मिटते ही मिट जाएगा, ये है तभी तक काम करूं अपना, और इसका पता नहीं है कब जा मारे काल आसान सफेद की वो ये घड़ी के मैं आगे की देरी, ऐसा कच्चा मामला है। तो मिल गया है अपने को, क्या पता है, स्वास्थ्य का पता नहीं, संयोग का पता नहीं, भावों का पता नहीं, संबंध का पता नहीं, प्रसंग से कब से कैसे करे कुछ पता नहीं, तो विशेष ध्यान दो, न जाने कब कैसी वक्त आ जाए, सावधान हो जाओ, केवल भगवान में लग जाओ। अभी हमारे को मामूली बात दी गई है और सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत विचित्र बात है, अलौकिक बात है। प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपकी भूल नहीं हो और आप मीठे लगे, प्यारे लगे, आपका नाम प्यारा लगे, आपके गुण प्यारे लगे, आपकी लीला प्यारा लगे, आपके धाम जो भी प्यारे लगे, आपकी चर्चा प्यारी लगे, गंगा जी भी आपकी प्यारी लगे, भगवान से संबंध रखने वाली मात्र चीज प्यारी लगे, मन खिंच जाए, ऐसी प्रार्थना करो। फिर देखो बड़ी बड़ी ऊंची बातें है ना, वो भी समझ में आ जाएगी, इसमें लग जाए, फिर ठीक हो जाएगा। इस बार सच्चे जैसे भगवान ने लग जाए, ये भगवान से कहो, प्रार्थना करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, केवल आपका चिंतन होता रहे, आप मीठे लगते रहो, अच्छे लगते रहो, कदी आपका वियोग न हो, भीतर से आप में मन लगा रहे, ऐसी प्रार्थना करो, तो उसका पता लगेगा कि क्या चीज आकर्षण कितनी विलक्षण बात है, इसका ख्याल होगा। इस बात भगवान से कहो, खेती सूख जाए वर्षा से क्या है, अवसर है, मौका है, ये अर्थन नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से कोई अवसर आता है, ऐसे अवसर का लाभ विशेष लेना चाहिए। ऐसी मन में आई है कभी कभी, कैसे लाभ ले, क्या करे, कैसे करे, पुकारो प्रभु को, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास वो युक्ति नहीं है, हमारे पास वो लगन नहीं है, लगन लगन सब है, लगन कहावे सोई, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण लो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम, सब भूल जाए, भगवान ही प्यारे लगे, मीठे लगे, भगवान ही मीठे लगे, संसार की चीज कुछ भी न सुहागा, ऐसी प्रार्थना करो। सज्जनों सत्संग करते हुए कई वर्ष हो गए, ये कब काम करोगे, ये कृपा करो, मेरा ध्यान अब लग जाओ, शरीरों का कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ऋषि गए स्वर्गाश्रम में, सत्संग में गया हूँ, कलकत्ते में गया हूँ, गोरखपुर गया हूँ, जो पहले थे वो कहाँ है, नहीं रहे, यहाँ भी पहले थे वो सुसरे नहीं रहे, ये कोई मामूली बात नहीं है, हरदम बना रहे ये बात नहीं है, अभी बनी हुई बात में लाभ ले लो, नाम जप करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के गुणों का कीर्तन करो, भगवान के लीला के पद गाओ, भगवान की तरफ लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए, राम दिशे लागे रहो भाई, सब काम बढ़ जाता है, केवल भगवान से लगे रहो। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, भगवान के समान हित करने वाला भाई बंधु कुटुम्बी कोई नहीं है, एक भगवान के सिवा कोई नहीं है, सबका वही है, अरे उसी के अंश है हम, जैसे बच्चे को माँ प्यारी लगती है, ऐसे भगवान प्यारे लगना चाहिए, मम वांशु जीव लोक जीव भूत, प्यारा नहीं लगे तो तू प्रार्थना करो, उत्कंठा बढ़ाओ, हरेक से मांगो, देखो हृदय में उत्कंठा होती है ना, तो फिर पात्र को पात्र नहीं देखता है, आप कहीं रास्ता भूल जाते हैं, हमें बंबई की बात याद है, सड़क पर चलते थे तो कोई आदमी उससे पूछे भाई अमु जगह सड़क वो कालकबादी में किस तरह जाती है, कैसे कौन सी सड़क है, ये नहीं पूछते कि तुम पूछते हो तुम जानते हो, मेरी एक बात पूछना है, तुम ठहरोगे, एक बात पूछना क्या, बंबई की गलिया को सड़कों को जानते हो, ये प्रश्न पूछती है, सीधी बात पूछे वो लटक रहे, तो लगन लगी जो संत है ये महात्मा है ये अच्छे है याद नहीं आएगा, अस लगन से बचाऊंगी भगवान कैसे मिले, ये नहीं के मिले हैं कि नहीं मिले हैं कि इनको अनुभव है कि नहीं है, याद नहीं है, कैसी बात होनी चाहिए अपने में, कोई मिल जाए भगवान कैसे मिले बताओ, मैंने भगवान कैसे मिले, भगवान का प्रेम कैसे हो जाए, भगवान में रुचि कैसे हो जाए बताओ, भगवान कैसे हो जाए मेरा, हरेक मिलता रुचि ये एक ही बात, गोस्वामी जी महाराज सोच जाते थे तो जल को एक कांटे वाले वृक्ष में डाल देते थे, तो ये प्रेत होते हैं इनको शुद्ध पानी नहीं मिलता, अशुद्ध पानी मिलता है और उसमें कांटों के जल में कांटों के ऊपर रहता हुआ जल होता है, अपवित्र जल होता है, उसे तृप्ति होती है, तो वर्षों का प्यासा विचार तो प्रकट हो गया कि महाराज मेरी प्यास आपने बुझा दी, वर्षों कैसे ये प्रेत है, ये नारकी जीव है ना, इनकी जब तक अवधि मिटती नहीं तब तक कितना ही कष्ट हो प्राण छूटते नहीं, वर्षों तक पानी नहीं मिले तब रहते रहते हैं प्राण नहीं छूटते, क्यों फल भोगा नहीं अभी तक पाप का, तो वो देने खुश हो गए, गोस्वामी जी पूछ महाराज क्या आप सेवा करूं मेरे पत्री मेरे भगवान, उसे पूछे भगवान कैसे मिले, प्रेत बताएगा भगवान, इसको लगन कहते हैं, भूत प्रेत पिशाच क्यों बने अगर भगवान की बात जानते तो, और वो भी मिल गई बात, उसने भी कहा महाराज अमु जगह रामायण कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज आते हैं एक कोड़ी का रूप करके, आप उनके पैर पकड़ दो तो न तुलसी नफा पिछाड़िए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से की राम, ऐसी बात है भाई, तो भूत से भी मिले भगवान कैसे मिले, क्या वो महात्मा है कोई संत है भगवान का प्रेमी कोई भगत है, कट्टी से बचा हुआ जल से तो तृप्ति करता है वो, बोलते भगवान कैसे मिले, तो क्या है इसको कहते लगन, जिसमें लगन है कौन है कैसा पात्र है, नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जनों कृपा करो मेहरबानी करो।